nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Miały być późnym wieczorem, ale już wiadomo, że dziś też nie poznamy pełnych wyników wyborów do samorządów. Awaria systemu kierowania ruchem na stacji Warszawa-Włochy, są opóźnione pociągi i tłumy czekających pasażerów. Związkowcy z kompanii węglowej zadowoleni z rozmów w Warszawie. Jeszcze dziś może zapaść decyzja o zawieszeniu protestu górników. Państwowa Komisja Wyborcza nie poda dziś oficjalnych wyników wyborów samorządowych. O takiej możliwości mówili rano członkowie PKW. Do wielu komisji wyborczych nie dotarły jeszcze protokoły z komisji powiatowych, na podstawie których wyliczane są wyniki wyborów do sejmików. Niektóre wojewódzkie komisje planują kontynuować pracę jutro lub nawet w czwartek. Opóźnienia w liczeniu głosów oddanych w niedzielnych wyborach samorządowych to efekt problemów z funkcjonowaniem systemu informatycznego. A w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zapowiada doniesienie do prokuratury i wniosek o powołanie w Sejmie Komisji Śledczej. Zdaniem szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka doszło do kompromitacji, bo PKW to jedna z najważniejszych instytucji państwa polskiego. Sprawą powinna zająć się komisja śledcza w polskim Sejmie, bo to sprawa niezwykle poważna. Jeżeli ktoś jest innego zdania, to znaczy, że przyzwala na to, żeby łamane były reguły, te takie elementarne reguły, które tworzą system demokratyczny w każdym kraju. Która to już komisja śledcza proponowana przez PiS, zastanawia się szef klubu PO Rafał Grupiński. Polityk zaznacza jednak, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna ponieść konsekwencje tego, co się wydarzyło. Moim zdaniem na pewno należy rozliczyć instytucję państwową w końcu, odpowiadającą za wybory, ze złego przygotowania systemu informatycznego, ale należy to zrobić po wyborach. W tej chwili przede wszystkim należy dobrze zliczyć, nawet jeśli by miała Państwowa Komisja Wyborcza zrobić to ręcznie, to powinna to zrobić solidnie, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, że system informatyczny ten wynik wyborów jakoś przekłamał przez błędy wewnętrznego systemu. Kontrolę w PKW rozpoczęła dziś Najwyższa Izba Kontroli, a jutro prezydent spotka się z przedstawicielami instytucji wyłaniających członków Państwowej Komisji Wyborczej. Awaria systemu kierowania ruchem na stacji Warszawa-Włochy. Kłopoty pojawiły się około godziny 18. W związku z awarią część pociągów jadących z Warszawy na zachód jeździ objazdami. Trasy niektórych skrócono. Opóźnienia pociągów wynoszą od 30 do 40 minut. Pasażerowie, którzy oczekują w pociągach od Warszawy Zachodniej do Grodziska, otrzymują informacje, zajmują się nimi konduktorzy i kierownicy pociągów. W tym momencie na samej stacji Warszawa-Włochy pracują dwa zespoły techników, którzy naprawiają tę usterkę. To była informacja z PKP. Jeszcze dziś może zapaść decyzja o zawieszeniu protestu górników kompanii węglowej, którzy od 6 dni okupują siedzibę spółki, poinformował o tym szef Górniczej Solidarności. Delegacja związkowców spotkała się dziś w Warszawie z przedstawicielami rządu, także z premier Kopacz, i z wyników tego spotkania górnicy są zadowoleni. Pan minister Kowalczyk, jako nowa osoba odpowiedzialna za górnictwo, zobowiązał się, że w ciągu najbliższych 3 tygodni przygotuje nowy program naprawczy dla kompanii węglowej i ten program naprawczy zostanie skonsultowany z organizacjami związkowymi. Ponadto uzyskaliśmy zapewnienie ze strony rządu, że nie ma zagrożeń wypłaty najbliższych wynagrodzeń w kompanii węglowej. Zarówno wszystkie wynagrodzenia, jak i pozostałe świadczenia zostaną wypłacone. Wyliczał szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Górnicy mają też swoje pomysły na rozwiązanie trudnej sytuacji, ale i nie chcą ich na razie ujawniać. Mamy swoje propozycje, na pewno zostaną przedstawione w trakcie prac tego zespołu, który będzie pracował nad właśnie wypracowaniem nowych rozwiązań. Problem jest inny. Problem jest taki, że wszystkie nasze dotychczasowe propozycje były po prostu odrzucane, szczególnie przez stronę rządową. Po dzisiejszych rozmowach górnicy jadą na Śląsk do kompanii węglowej. Tam razem z kolegami jeszcze dziś podejmą decyzję dotyczącą dalszych losów protestu. A rozpoczęli go po tym, jak w czwartek zarząd spółki poinformował o tym, że nie ma pieniędzy na wypłatę grudniowych pensji oraz że nie zdobył środków na kluczowe elementy planu naprawczego. Eurosceptycy w Parlamencie Europejskim chcą odwołania nowej Komisji Europejskiej. Zgłosili dziś wniosek o wotum nieufności wobec zespołu Jean-Claude'a Junckera. Powodem jest afera LuxLeaks, która obdarzyła kontrowersyjne praktyki podatkowe Luksemburga w czasie, gdy premierem tego kraju był obecny szef komisji. Wniosek o wotum nieufności złożyła frakcja Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, do której należy m.in. partia UKIP Nigela Farage'a oraz włoski Ruch Pięciu Gwiazd. Przedstawiciel tej drugiej partii, europoseł Marco Cani, oświadczył, że skandal LuxLeaks pokazuje, że szef komisji w swoim politycznym życiu zawsze działał na rzecz bogacenia się swojego kraju za plecami europejskich partnerów i niezgodnie z duchem Unii i wspólnoty, jaką chce reprezentować. Eurosceptycy domagają się kolejnej debaty na temat działań Junckera oraz głosowania nad odwołaniem całej komisji. Na takie żądania zareagował Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Na jednym z portali społecznościowych napisał, że wotum nieufności osłabiłoby zarówno komisję, jak i całą Unię, dlatego chadecy na to nie pozwolą. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Od 20 minut we Wrocławiu trwa spotkanie towarzyskie Polska-Szwajcaria. Nasi piłkarze zaczęli mecz w składzie. Artur Boruc w bramce, w obronie Olkowski, Cionek, Glik, Jędrzejczyk, w pomocy Kucharczyk, Krychowiak, Jodłowiec, Rybus i Wiedziński i w ataku Robert Lewandowski. Już w pierwszej minucie nasi zawodnicy mieli 100% sytuację do zdobycia bramki, ale Kucharczyk nie trafił w piłkę pół metra od bramki. Za to od czwartej minuty przegrywamy 0-1 po błędzie naszej obrony, a szczególnie Olkowskiego. Skoro jakiś mecz już się skończył, zapewne odbywał się na wschodzie. I faktycznie, w Borysowie mieliśmy niespodziankę, bo Białoruś wygrała z Meksykiem 3-2. Inne mecze wcale nie na wschodzie. Austria przegrała z Brazylią, choć tylko 1-2. Grecja została pokonana przez Serbię 2-0. W najciekawszych spotkaniach, które rozpoczęły się przed 21, Portugalia remisuje z Argentyną, Hiszpania z Niemcami, tam nie ma goli, a mecz Szkocji z Anglią zaczął się dosłownie przed chwilą. Drugi mecz, drugie zwycięstwo, no i to jakie? Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali, ba, rozgromili u siebie bułgarski zespół Marek Union i Waci Dupnica 3-0 w poszczególnych setach. Proszę posłuchać, do 13, 16 i 15, trochę tak jak w rozgrywkach juniorskich, a przecież to była druga kolejka rozgrywek Ligi Mistrzów. Najlepsi lekkoatleci świata spotkają się za 5 lat w Dausze. Nie ma wątpliwości, że każdy z lekkoatletów będzie chciał tam być, bo właśnie w Dausze w 2019 roku odbędą się Mistrzostwa Świata. Noc pochmurna i deszczowa na północnym wschodzie. Może padać deszcz, uwaga, ze śniegiem i sam śnieg. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 5 w Szczecinie, a jutro też pochmurno, tylko na krańcach południowych miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu na północnym wschodzie, deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 0 w Suwałkach do 7 stopni we Wrocławiu i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21:00. Dobry wieczór. Iwanka Konewa, Jan Niebudek i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 22. Dziś w Klubie Trójki spotkanie z autorami krótkich filmów dokumentalnych, które zachwycają krytyków i widzów na całym świecie. Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, już odniosły wielki sukces. I mamy nadzieję, że wciąż jeszcze wiele przed nimi. Zarówno Joanna Netykopacz, jak i Nasza klątwa Tomasza Ślimińskiego znalazły się wśród 8 tylko tytułów na tak zwanej krótkiej liście Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w związku z tym mają teraz wielkie szanse na nominację do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. I wcale mnie to nie dziwi, oba filmy opowiadają naprawdę w piękny sposób bardzo osobiste, intymne wręcz historie. Wzruszają i skłaniają do refleksji. I na pewno są tak samo dobrze zrozumiane na całym świecie. Już za chwilę spotkanie z dzisiejszymi gośćmi Klubu Trójki. Dobry wieczór, witamy. Już jestem z dzisiejszymi gośćmi Klubu Trójki i mam przyjemność wszystkich przedstawić. Aneta Kopacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Autorka filmu Janna i od razu może siedząca obok Janna Solecka, która reprezentuje współproducenta tego filmu, czyli Studio Wajdy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I drugi film z potencjalnymi szansami do Oscara, jak mówiłem kilka minut temu, jest z nami autor filmu Tomasz Śliwiński. Dobry. Witamy. Dobry wieczór. Film Nasza Klątwa oraz Maria Pułaska z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dzięki której, dobry wieczór, ten film również powstał. No właśnie, zacznijmy od tego, z jakimi sukcesami przychodzicie dzisiaj do Trójki, bo właściwie można powiedzieć i o jednym, i o drugim filmie, poza tym, o czym na pewno dzisiaj niejednokrotnie będziemy rozmawiać, czyli o tej oscarowej sytuacji, która dopiero przed nami, bo nominacje do Oscaru będą ogłoszone na początku przyszłego roku, 15 stycznia, ale oba filmy gdzieś już funkcjonują w takiej świadomości trochę widzów, trochę krytyków filmowych, ale co ciekawe, w różnych miejscach świata, nawet czasami dość odległych. I tak jak powiedziałem na wstępie, oba filmy już odniosły wielki, tak mogę powiedzieć, światowy sukces. Zarówno Janna, jak i Nasza Klątwa. Jakbyście podsumowali to, co do tej pory się wydarzyło z waszymi filmami? Również to pytanie do producentów. Kto pierwszy? Asia? No to w takim razie Czyli Janna. Tak, Janna od Joanny. Janna Solecka, ale o filmie Janna. No tak, no my właściwie jest ostatni nasza duża nagroda, czy duży sukces, to jest nominacja do prestiżowych nagród amerykańskich Cinema Eye Honors. I również na początku przyszłego roku, czyli w styczniu, będziemy wiedzieć, czy ta nagroda trafi do nas, czy nie. No i szereg nagród zagranicznych, które Joanna zbiera przez ostatnie półtorej roku, czyli od czasów premiery. Pierwszą nagrodę dostała w Warszawie podczas festiwalu Planet Doc, gdzie dostała wyróżnienie, a potem zaczęły się już lawinowo nagrody zagraniczne, zaczynając od Silver Eye na takim bardzo ważnym festiwalu filmów dokumentalnych w Czechach, a jeśli chodzi o sukcesy amerykańskie, no to zaczęliśmy też z wielką nagrodą główną w Palm Springs w tym roku. No i od tej pory rzeczywiście w Ameryce o tym filmie jest głośno. No właśnie, mówisz, że od półtora roku właściwie trwa to pasmo sukcesów, ale trzeba powiedzieć, że ono się nie kończy. Bo cały czas coś dobrego z Janną się dzieje. Cały czas coś dobrego się dzieje, bo to już to trochę działa na zasadzie kuli śnieżnej, że jeżeli film gdzieś zaistnieje na jakimś festiwalu, ktoś go dostrzeże, komuś się spodoba, będą dobre recenzje, będzie nagroda, to taki tytuł zwraca na siebie uwagę i inni selekcjonerzy wybierają go do swoich programów. No i mam nadzieję, że w Polsce również ten sukces nie tylko festiwalowy, ale za chwilę będą Państwo mieli też okazję zobaczyć ten film na dużym ekranie. To o tym na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Myślę, że oba filmy absolutnie warte są tego, powstały po to, żeby je oglądać, ale absolutnie warte są tego, żeby je zobaczyć. Dobrze, to na razie tyle o Joannie, to teraz powiedzmy o Naszej Klątwie. To kolejny film Tomasza Śliwińskiego. On chyba powstał nieco później, w związku z tym ta droga festiwalowa i ewentualność sukcesów chyba na to było troszeczkę mniej czasu, ale sukcesy też na koncie macie. O wszystkich sukcesach festiwalowych chciałabym, żeby Tomek powiedział, natomiast ja wspomnę tylko o tym, że już niedługo będziemy jechać na nagrody IDA, to są nagrody dokumentalne, International Documentary Awards do Los Angeles. Tu tylko się wtrącę, żeby nie mylić z IDą Pawła Pawlikowskiego, tak, bo to kolejny nasz w tym roku kandydat do Oscara, chyba z wielkimi również szansami. No, może to nam przyniesie szczęście, sama nazwa. Natomiast zaczęło się od Locarno i teraz myślę, że Tomek bardzo dobrze nam powie całą tę drogę. To bardzo prosimy. Wydaje mi się, że te filmy w podobnym czasie powstały. My mieliśmy pierwszy pokaz koniec maja, to w maju 2014. 13. I więc to też półtora roku już jeździ po festiwalach. Też zaczęło się od wyróżnienia na Nowych Horyzontach, a potem był międzynarodowy pokaz Locarno. I kolejne duże festiwale, nominacje na ITWie, wygraliśmy najlepszy dokument na festiwalu w Aspen i potem się potoczyło. Już teraz trudno mi wymienić wszystkie festiwale i nagrody, które były, ale już w wielu różnych miejscach i w Azji, i w Ameryce był pokazywany, więc też się dzieje. No to teraz chciałbym, żebyście się odnieśli do tego pretekstu naszego dzisiejszego spotkania, bo wśród tych wielu nagród, wyróżnień, nominacji, wśród tych wielu sukcesów w różnych miejscach świata, no na pewno bardzo prestiżowym sukcesem jest to, że oba filmy znalazły się w tej ósemce, nie mylę się, prawda? To jest osiem filmów, ta shortlist, czyli no krótka lista filmów, które dopiero mają szansę otrzymać nominację do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, a przecież wiadomo, że to jest amerykańska nagroda filmowa Amerykańskiej Akademii. Przede wszystkim jednak są brane pod uwagę właśnie filmy ze Stanów Zjednoczonych, więc w ogóle sytuacja chyba pierwszy raz taka w historii. Nie, bo Królik po berlińsku przecież w 2009. No Królik pamiętam i Królik po berlińsku był... Wiesz, to też w kategorii krótkiego metrażu, tak? Więc to historia się tutaj powtarza. No dobrze, ale Królik po berlińsku, a drugi film? Nie, no to... A nie, no widzisz, to nie dałaś mi, Joanna, skończyć, bo chciałem powiedzieć, że pierwszy raz chyba w historii zdarzyła się taka rzecz, że oto dwa polskie filmy znalazły się... Tak, o nominacjach jeszcze nie możemy mówić, bo te zostaną ogłoszone, jak mówiłem, w styczniu, ale że dwa polskie filmy znalazły się na tej krótkiej liście wśród tylko ośmiu tytułów, przede wszystkim amerykańskich, ale również z całego świata. Nie wiem, czy macie świadomość z jak dużej liczby filmów ta ósemka została wybrana. Było chyba 58 tytułów, tak. No więc bardzo, bardzo dużo. Jak przyjmujecie w takim razie, jak przyjęliście w ogóle tę informację, jak się znajdujecie w tej sytuacji? No to może teraz ja. Dla mnie to wszystko jest ciągle jakieś nierealne zupełnie. Tutaj muszę powiedzieć, że mówiąca te słowa Aneta Kopacz właściwie niemalże prosto z Los Angeles przyjechała do nas, do Trójki. Tak, tak. Mieliśmy taką dosyć dużą podróż, bo najpierw Nowy Jork, pokaz w Nowym Jorku, następnie w Los Angeles. I to wszystko rzeczywiście w krótkim czasie, więc ciągle doświadczam jeszcze niewyspania. Dla mnie to wszystko jest... działo się bardzo szybko. Jak spotkałam Joannę, dwa dni potem zaczęliśmy kręcić film. Joannę, bohaterkę filmu. Tak, Joannę, bohaterkę filmu. Następnie to był czas absolutnie szalony, gdzie robiliśmy film, zaprzyjaźniałyśmy się, bo wcześniej przecież się nie znałyśmy. Zbierałam też pieniądze na robienie tego filmu. Nie było tak, że najpierw były pieniądze, a potem był pomysł na film, tylko to wszystko się działo w jednym czasie, więc to było jakieś kompletne szaleństwo. Później była bardzo intensywna natychmiast promocja tego filmu, festiwale. Te festiwale się mnożyły coraz więcej. Ja też miałam takie poczucie jakiejś szczególności tego projektu, trochę to było... No wcale mnie to nie dziwi, oba filmy są bardzo szczególne. Moje intymne wyznanie, więc trochę jakby ten film gdzieś sam jechał na festiwal, to czułabym jakby takie trochę osierocone dziecko, więc też intensywnie z tym filmem podróżowałam, rozmawiałam z publicznością i to wszystko się działo. Tak, tego było tak dużo i tak intensywnie, że no dzisiaj jesteśmy tutaj pod pretekstem shortlisty oscarowej. Ja jakoś jeszcze tego wszystkiego w ogóle nie ogarniam, trochę nie wierzę, trochę nie rozumiem. Dziś myślę, że Joanna w tym wszystkim ciągle macza palce, bo to jest wszystko jakieś absolutne szaleństwo, które się nie kończy. Ja myślę, ale chyba już... piękne, prawda, i miłe. Bardzo piękne, tak. Ja pamiętam taki moment miesiąc przed ogłoszeniem właśnie krótkiej listy oscarowej. Miałem takie bardzo już poważne postanowienie, półtora roku z filmem na festiwalach, teraz już pora odciąć tę pępowinę, odpocząć i koniec. I rzeczywiście miesiąc już nie jeździłam na żadne festiwale, już odmawiałam, mówiłam, że już nie, już po prostu nie miałam siły. No a teraz się zaczęła naprawdę poważna sprawa, tak? Znowu wszystko pewnego dnia, tak. No ale tak jak powiedziałem, to na pewno miła sytuacja, która zmusza cię do tego, żeby właśnie na przykład ostatnio być w Los Angeles. Tomasz się chyba dopiero tam wybiera. Tak, my dopiero będziemy w grudniu w LA i ja też, no jestem też zupełnie zaskoczony całym obrotem sytuacji. Ja wiedziałem, że gdzieś w tych okolicach będzie ogłoszona ta shortlista, chociaż myślałem, że ona będzie później, więc pamiętam, to mnie zupełnie zaskoczyło, jak właśnie wtedy wróciłem z kolei z innego festiwalu w Stanach. Pamiętam, dokładnie przyjechałem do domu i pierwsze co, to nagle dostałem maila. A tak się dostałem telefon od Anety. Z gratulacjami. Z gratulacjami, więc ja nawet nie zdążyłem przetrawić maila. Ale już wiedzieliście, że oboje. Tak, równocześnie dostaliśmy tego samego maila z listą filmów i to też potoczyło się tak szybko w ogóle, że zupełnie się tego nie spodziewałem. Szczególnie, że z kolei no, mój film to jest osobista historia z mojego życia i to też jest niesamowite, że kiedy to kręciliśmy, fakt, że to był 2011, były zdjęcia z tego filmu, to w życiu byśmy nie przypuszczali, że nagle tutaj się znajdziemy i będziemy rozmawiać o shortliście oscarowej. Ja w ogóle nie myślałem, że to w ogóle nawet film z tego powstanie, a co dopiero, że zajdzie tak daleko, więc jest to niesamowite naprawdę. Właściwie już oboje dotknęliście troszeczkę tematów swoich filmów, bohaterów, więc myślę, że ten wątek musimy rozwinąć. Ja też mam nadzieję, że są wśród słuchaczy Trójki, tych, którzy nas teraz słuchają, osoby, które widziały już oba filmy, albo chociaż jeden z nich, Joanna czy Nasza klątwa. Zapraszamy do rozmowy 22/7 Trójek. Są z nami dzisiaj autorzy filmu, ale też mamy niespodziankę dla tych z Państwa, którzy do nas zatelefonują, bo producentki przygotowały płyty z filmami. Możemy je słuchaczom Trójki podarować. Jest i Anna, i Nasza klątwa. Zapraszam 22/7 Trójek. No właśnie, oddajmy jeszcze głos autorom, bo już w tym, co powiedzieliście do tej pory, zabrzmiało to, że są to bardzo osobiste, mówiłem też wcześniej, właściwie bardzo intymne historie. One są różne. Tomek powiedział o tym, że to jego osobista historia. W wypadku Joanny to jest opowieść o Joannie Sałydze, więc a jednocześnie filmy gdzieś ze sobą bliskie. Nawet wiem, że odkryliście nieoczekiwanie pozafilmowy wątek, który łączy te dwie historie. Tak, to jest zupełnie niesamowite, ponieważ nasza historia jest opisana na naszym blogu leoblog.pl, a historia Joanny była opisywana na jej blogu Chustka. Tak. I zupełnie przez przypadek ostatnio z moją żoną Magdą Hickel odkryliśmy, że oba blogi mają pierwszy wpis datowany na 9 kwietnia 2010, a drugi wpis 10 kwietnia 2010, kiedy Joanna poszła do lekarza i lekarz diagnozował u niej raka, a my z żoną poszliśmy do lekarza i lekarz diagnozował u niej... diagnozował... Ciążę. Diagnozował ciążę, tak. Potwierdził, że Magda jest w ciąży. A... No to musimy teraz jednak wyjaśnić nieco więcej. Właśnie, to jest może dobry punkt wyjścia. Mówicie o tych blogach. Z jakiego powodu, po co te blogi powstały? Bo tutaj są akurat odrębne historie. Tak, Joanna zaczęła pisać blog w momencie, kiedy rzeczywiście zdiagnozowano u niej raka i to raka, który miał sprawić, że w ciągu 3 miesięcy odejdzie. Tak zostało wtedy to powiedziane. A miała męża i syna? Wówczas miała syna. Myślę, że to już był czas, kiedy była rozwiedziona ze swoim pierwszym mężem i chyba jeszcze nie była żoną następnego. Aha, no, partnera w każdym razie, bo widzimy go w filmie. Tak, tak, tak. No, blog był po to, żeby zostawić Jasiowi jak najwięcej, żeby zostawić Jasiowi wspomnienia i tę ich codzienność, która była wspaniała, która właśnie mnie tak zachwyciła, z powodu której chciałam zrobić film. Joanna wspaniale, zupełnie naprawdę nieprawdopodobnie opisywała tę codzienność. Zresztą myślę, że była świetną pisarką. No i zresztą sam blog był chyba inspiracją dla wielu osób. No tak, tak, tak. Powstał też reportaż radiowy, który bardzo był doceniony. Tak, ja zanim zaczęłam robić film, to i blog przeczytałam i wysłuchałam tego reportażu, aczkolwiek jakby nie było moim pomysłem, żeby filmować blog. Ja widziałam w tym zupełnie inny potencjał, czy w tej kobiecie, w tej rodzinie i w tej relacji widziałam zupełnie inny potencjał i bardzo, ale to naprawdę z tak ogromnym taką ogromną determinacją podeszłam do tego tematu i do niej. Zresztą jak ja ją spotkałam i zaproponowałam jej film, to ona powiedziała nie. Absolutnie, film to jest za dużo, blok jest wystarczający. Właściwie uprzedziłaś moje kolejne pytanie. Za chwilę do tego wrócimy. Tomasz, powiedz, jak było z waszym blogiem? No, u nas historia była trochę odwrotna, ponieważ najpierw nakręciliśmy film, a blog tak naprawdę uruchomiliśmy rok później, rok po urodzinach naszego syna. To wynikało z tego, ale to trzeba też zaznaczyć. Dokładnie, być może jeszcze nie wszyscy, wyjścia. Tak, nie wszyscy z naszej rozmowy, ci, którzy oczywiście filmu nie widzieli, już to zrozumieli, że ty akurat skierowałeś kamerę na siebie i na swoją siebie, żonę. Na moją żonę i na naszego syna, który urodził się z taką bardzo dziwną chorobą, która potocznie nazywa się klątwa Ondyny. Choroba ta polega między innymi na tym, że chory zaprzestaje czynności oddechowych podczas snu i musi być podłączany do respiratora. Czyli mówiąc w skrócie, właściwie każda noc to jest ryzyko śmierci. Dokładnie. Leo się rodził 16 grudnia 2010 roku. Tak naprawdę już po miesiącu mieliśmy pewność, że to jest ta choroba, już było zdiagnozowane, jego DNA było pobrane, przetestowane w odpowiednim laboratorium w Paryżu i było potwierdzone, że to jest ta choroba, więc zrobiono mu tracheotomię, żeby na stałe podłączać do respiratora i po 4 miesiącach wrócił do domu i to jest okres, który dokumentuję w filmie, po prostu ja zacząłem go kręcić jeszcze kiedy Leo był w szpitalu i nasze pierwsze wspólne miesiące właśnie dokumentowałem w tym filmie, który wiadomo nie należał do najłatwiejszych momentów naszego życia, co to tym bardziej jest niesamowite, że cała historia z filmem pokazuje, że nawet najgorsze momenty twojego życia mogą być jakby przekute na coś pozytywnego. No właśnie, że można to przepracować przez sztukę. Dokładnie, więc cała historia jest też niesamowita i jakby film kontynuuje to, co... Jakby cała historia poza filmem i to się z samym filmem dzieje, kontynuuje całą historię. W każdym razie my blog uruchomiliśmy później, jakoś w ogóle nie byliśmy fanami tej formy i nawet nie chcieliśmy bloga prowadzić, ale dużo znajomych zaczęło nas prosić. Po prostu twierdzili, że chcą wiedzieć, co u nas słychać, a nie chcą nas zamęczać mailami, telefonami. I stąd postanowiliśmy jednak, że uruchomimy bloga, więc nadrabialiśmy wpisy wstecz po prostu od czasu, kiedy wiadomo było, że Magda jest w ciąży i też jest niesamowite, bo wtedy nim zaczęliśmy prowadzić bloga, Magda zaczęła też szukać inspiracji wśród innych blogów i między innymi tak trafiła właśnie na blog Joanny. Czyli znowu się te historie łączą. Dokładnie, i który też tam był poniekąd inspiracją do tego bloga. Oczywiście te blogi są zupełnie inne i mają zupełnie inną formę, ale to też jest niesamowite, że pamiętam, że historia Joanny była nam bardzo bliska i razem ją przeżywaliśmy i też jakieś mocne piętno na nas odcisnęła, więc tym bardziej jakoś strasznie dużo zbiegów okoliczności jest wokół tych dwóch historii. Później jeszcze na wielu festiwalach się spotykaliśmy razem. No i nadal będziecie się spotykać razem, czego wam życzę, żebyście się mogli jeszcze i w styczniu móc spotykać Spotykamy razem. Się też prywatnie, więc cokolwiek się nie pewne. Wydarzy, to jest akurat pewne. Tak. Dobrze, to teraz właśnie to pytanie, które chciałem zadać, ono może w pierwszej chwili zabrzmi paradoksalnie po tym, co Tomek przed chwilą powiedział, ale właśnie jak namówiliście swoich bohaterów do tego, by móc ich sfilmować. Oczywiście tu przed chwilą Aneta Kapacz powiedziała, że Joanna Sołega najpierw powiedziała nie, więc za chwilę właśnie to rozwiniemy, co było dalej. Tu mamy do czynienia z reżyserem i jego żoną. Jak namówiliście, przekonaliście swoich bohaterów czy samych siebie do tego, żeby jednak móc tę historię zarejestrować i zrobić to jeszcze w taki piękny, intymny, bardzo osobisty sposób, bo to jest duża sztuka, osiągnąć właśnie taki rezultat, kiedy my widzowie mamy wrażenie, że kamery w ogóle nie było. My oglądamy rzeczywiście czyjeś życie, chociaż fragmenty z tego życia. Ja byłam zainspirowana blogiem właśnie Joanny i ten film wyświetlił mi się bardzo dokładnie podczas, kiedy go czytałam. Więc nie wyobrażałam sobie, że on w ogóle ma nie powstać. I byłam tak zdeterminowana, że wiedząc, gdzie Joanna mniej więcej się porusza, bo ona na blogu pisała, co będzie robiła na przykład następnego dnia, pewnego dnia po prostu pobiegłam, stanęłam przed nią, przedstawiłam się i powiedziałam, że chciałabym zrobić o niej film. Ona natychmiast odmówiła, powiedziała, że nie, że blog jest w ogóle wystarczający, powstał reportaż radiowy i to jest w ogóle wszystko. Ona sobie nie wyobraża ekipy w swoim domu. Więc ja, dla mnie się świat trochę zawalił w tym momencie, ponieważ ja ten film już zrobiłam. Czytając jej codzienność. Gdzieś w głowie już wyobraźni powstał. Ja kręciłam te sceny, które czytałam w blogu. I wtedy... Co było tym momentem przełamowym? No właśnie wtedy stwierdziłam, że po prostu muszę wykorzystać ostatnią szansę i powiedziałam do niej, słuchaj, daj mi proszę cię jedną minutę, naprawdę, nie więcej, tylko jedną minutę. Ja teraz powiem ci, jak ja czuję twoją historię, jak ja chcę ją zachować w obrazie. Jeśli po tej jednej minucie mi powiesz nie, to ja ci więcej już nie będę zawracać głowy, bo też nie chcę tego robić. I to rzeczywiście zajęło mi jedną minutę i wtedy tak naprawdę z głębi serca powiedziałam jej, jak to czuję i głównie mówiłam o tym, że nie interesuje mnie twoje umieranie, jakkolwiek to brzmi. Nie chcę filmować ciebie chorującej, bo ja cię w ogóle tak nie widzę. No i rzeczywiście właściwie tego nie ma w filmie. Tak, bo ja cię w ogóle tak nie widzę. Ja czytam twojego bloga i dla mnie ty jesteś esencją życia. Radości, energii, więc ja chcę zrobić film o życiu. I ona absolutnie, no pamiętam jej twarz, to ją kompletnie zaskoczyło i powiedziała okej. Dwa dni potem zaczęliśmy, więc to się już potoczyło błyskawicznie. Ja też nie wiedziałam, tak jak Tomek, czy ten film w ogóle powstanie, bo jedną z umów między mną a Joanną to była taka umowa, że jej powiedziałam, że w każdej chwili możemy skończyć. Jeżeli w którymś momencie, na którymkolwiek etapie realizacji tego filmu, nawet nie nazywaliśmy tego filmem na początku, tylko jakąś rejestracją, jeżeli w którymkolwiek momencie poczujesz, że masz dosyć, że ciebie to przerasta, zabiera ci czas, którego nie chcesz, żeby ci zabierano w tym momencie, to po prostu nie musisz czuć żadnych skrupułów, żadnych wyrzutów sumienia, żadnego zobowiązania wobec mnie, ani ekipy. Tylko mówisz, że to jest koniec i ja to absolutnie pokornie przyjmuję i to jest koniec. Nie było takiej sytuacji. Nie. Nigdy. Do końca. Nie. No to musimy dodać, że Joanna Sałoga, bohaterka twojego filmu, zmarła 2 lata temu. Tak. Nie dość, że nie było takiej sytuacji, to w którymś momencie Joanna powiedziała do mnie takie zdanie, że wiesz, myślę, że żeby ten film miał sens, to musisz być ze mną do końca. I tak też było? To można rozumieć dwojako, no bo można rozumieć to w ten sposób, że mam być z kamerą do końca. Albo w sensie ludzkim. Ja nie chciałam wtedy tego jakby doprecyzowywać. Powiedziałam, że jeżeli taka jest twoja wola i takie jest twoje życzenie, to ja się na to zgadzam. Jak był ten taki ostatni czas, kiedy ona rzeczywiście już była w złym stanie, dużo czasu spędzała w szpitalu, ja wtedy zadzwoniłam do jej męża i powiedziałam, że nie wiem, w jakim stanie jest w tej chwili Asia, no bo wiedziałam, że jest na silnych lekach przeciwbólowych, ale powiedz jej, że ja jestem i cokolwiek to oznaczało, to ja jestem gotowa na to, na co ona, to, czego ona chce. To tylko proszę przekaż jej to, bo ja jej to obiecałam i chciałabym, żebyś jej to powiedział. I on jej to powtórzył, ale już się z kamerą nie spotkaliśmy tamtej pory. Ja też wiedziałam wtedy, że nawet gdybym taki materiał nakręciła, to bym go w filmie nie wykorzystała. On by był dla Jasia, dla niej. Natomiast ja bym na pewno go nie wykorzystała, więc byłam gotowa, ponieważ to obiecałam, ponieważ ona tego chciała. Znaczy, jakby takie zdanie wyraziła, jakkolwiek je można zrozumieć. No i rzeczywiście absolutnie zgodzę się z tym, co powiedziałaś wcześniej. To jednak jest film o życiu. Mimo, że ten wyrok tutaj jest znany, wydany przez chorobę, to jednak jest to rzeczywiście film o życiu i o tej emanacji życia absolutnie. Zupełnie inna sytuacja jest z filmem Nasza klątwa. Tutaj reżyser sam siebie, no nie tylko siebie, również swoją rodzinę musiał przekonać. Jak to było? Tak, i to wcale też nie było... A też była to opowieść, kręcenie opowieści o trudnych sprawach przecież. Takie absolutnie to też nie było tak, że od razu rzuciłem się z kamerą na naszą historię. Wręcz przeciwnie, akurat tak się złożyło, że wtedy byłem na pierwszym roku w warszawskiej szkole filmowej, kiedy Leo się urodził. Ale i ja wtedy nakręciłem taki krótki film, który się po prostu nazywał Klątwa. On trwał 6 minut, ale to nie był taki bardzo osobisty film o naszych emocjach, raczej o ciąży, o oczekiwaniach związanych z ciążą i jak sytuacja może się obrócić później. Ale i potem stwierdziłem, że to tyle, że jakby to jest teraz zbyt intymna sytuacja dla nas, zbyt nasza, prywatna, żeby to kontynuować w formie filmowej. I w ogóle nie zamierzałam tego robić. I to wtedy pojawił się na mojej drodze Paweł Łoziński, który właśnie zaczął mnie tak powoli namawiać, że jestem w środku sytuacji dokumentalnej, o której jakby każdy dokumentalista chciałby zrobić film. I dlaczego nie spróbować skierować kamerę na siebie, na nasze emocje, bo to go najbardziej interesuje właśnie, co się u nas dzieje. I ja mówię, że to niemożliwe w ogóle, że to jest nasze osobiste, że nie mam zamiaru się z nikim dzielić. Rzeczywiście to był okres taki, że zupełnie byliśmy przygniecieni tą sytuacją i ostatnia rzecz, o której myślałem, to jest to, żeby nas filmować w tej sytuacji. Ale Paweł tak mnie delikatnie namawiał, że przecież w końcu nie muszę tego nikomu pokazywać, żebym spróbował dla siebie. Czyli, że nawet jakbyś miał to robić tylko dla siebie, tak? Tak. I rzeczywiście... Czy powiedzmy na użytek właśnie... Własne, tak, tak. Bo po prostu, żeby spróbować po prostu, jak się odnajdziemy w tej sytuacji. No i w końcu stwierdziliśmy, że rzeczywiście to nam szkodzi tak naprawdę. Postawiliśmy kamerę na statywie, usiedliśmy przed nią razem z żoną, z Magdą i tak poszło. I nagle okazało się, że ten proces filmowania stał się strasznie ważny dla nas na tym etapie naszego życia, że ja nie wiem, jak my byśmy w ogóle przeżyli tą sytuację bez kamery. Ta kamera była takim naszym, nie wiem, terapeutą, przed którym mogliśmy opowiedzieć o naszych lękach, obawach. Równocześnie proces kręcenia filmu też mobilizował nas, żeby jakąkolwiek energię z siebie wydobyć, bo rzeczywiście to było takie chwile, w których no nic nam się nie chciało. Wiadomo, człowiek uważa, że wtedy jego życie się skończyło. Jak sobie myśli, analizuje, jakie dziecko będzie miało ograniczenia w przyszłości i że to naprawdę wydaje się, że to jest koniec i w ogóle żadne starania nie mają sensu. A to, że rozpoczęliśmy kręcenie nas, powodowało, że stwierdziliśmy, no dobra, jak już zaczęliśmy, to musimy to kontynuować. I pamiętam, bardzo często było tak, że już nie mieliśmy w ogóle żadnych sił i energii, a twierdziliśmy jednak, że musimy rozstawić ten sprzęt i kontynuować to, bo to zaczęliśmy. Więc rzeczywiście bardzo nam pomógł sam ten proces, ale jak mówiłem, ja nie wiedziałem w ogóle, czy jakiś film z tego będzie i czy to komukolwiek pokażę. I tak naprawdę to trwało prawie pół roku. Wtedy chyba zobaczyłem, że jednak przeszliśmy jakiś taki uniwersalny proces, że to nie jest tylko nasza historia, że myślę, że my się zmieniliśmy na tyle, że może jednak ktoś inny też może się odnaleźć w tej historii, że ona może też coś komuś dać, ta historia. I wtedy stwierdziliśmy, że jednak spróbujemy podzielić się tym naszym doświadczeniem i wtedy podjęliśmy decyzję, że jednak zmontujemy ten film. I to też przyszło bardzo naturalnie, po prostu w pewnym momencie, jak zwykle, usiedliśmy przed kamerą na naszej kanapie, która była tą naszą taką kozetką i stwierdziliśmy, że już nie mamy o czym rozmawiać, że trzeba zacząć już żyć, że jakby przepracowaliśmy już ten pierwszy etap. Więc to też bardzo naturalnie przyszło, że przestaliśmy kręcić i po prostu zaczęliśmy żyć normalnie, jak to tylko możliwe. No teraz nie mam wątpliwości, że nie tylko zrobiliście piękne filmy, ale pięknie też o nich mówicie. Natomiast nie zapominam, że jesteśmy tu w większym gronie. Ja przypomnę, dziś gośćmi Klubu Trójki są autorzy filmów, którzy mają w tym roku, w przyszłym właściwie roku, szansę na nominację do Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Jest Aneta Kopacz, film Joanna, jest Tomasz Śliwiński, Nasza klątwa, no ale są też producentki filmu Joanna Solecka i Maria Pułaska. To pytanie, czyli Studio Wajdy, Warszawska Szkoła Filmowa. Pytanie do wszystkich, no właśnie o to, jak oceniacie odbiór tego filmu w tych właśnie różnych miejscach świata, jak się osiąga taki efekt i czy to było od razu oczywiste tej właśnie intymności, tego ciepła, z jakim opowiada się o sobie lub o bohaterach filmu. Znaczy ja przyznam, że myśmy się dosyć zastanawiali nad odbiorem takiego kameralnego bardzo dokumentu, który jest przede wszystkim w języku polskim. czy on rzeczywiście będzie miał szansę zaistnieć jakoś mocniej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni są jednak przyzwyczajeni do trochę takich innego typu filmu dokumentalnego, gdzie mamy gadające głowy głównie i reszta materiału, która opowiada historię. Natomiast tutaj ani jeden, ani drugi dokument nie są takie. W ogóle to są artystyczne filmy dokumentalne, ale myślę, że odbiorze najlepiej powie Aneta, bo jeździła to z tym filmem. Może za moment, bo zadzwoniła do nas pani Alina, więc żeby słuchaczki tutaj za długo nie przetrzymywać. Dobry wieczór, pani Alino. Dobry wieczór. Zapraszamy do naszej rozmowy. Ja bardzo się cieszę, że słucham państwa audycji, ponieważ generalnie już od dłuższego czasu poluję na film Chustka, ponieważ śledziłam tutaj zmagania pani Joanny i to właśnie też dzięki Trójce odkryłam bloga, którego pisała Joasia. Nie znałam jej osobiście, ale jej postawa taka do życia była też dla mnie jak gdyby inspiracją i pozwoliła mi odkryć to życie na nowo, ponieważ Joanna potrafiła cieszyć się z tych wszystkich drobiazgów i macierzyństwo, które ona tutaj jak gdyby uosabiała, to jest dla mnie też, ta więź, którą wytworzyła ze swoim synem, jest dla mnie niesamowita i myślę, że dla wielu osób ona może być wzorem i wiele osób przewartościowało swoje życie, poznawszy historię Joanny. Nie znam niestety drugiej historii, o której państwo mówicie. Może nie niestety, bo dzięki audycji też się cieszę, że się dowiedziałam, że jest też właśnie drugi taki film. Ale jeszcze nie widziała pani żadnego. Ani Joanny, ani naszej klątwy. No to mamy dla pani niespodziankę, bo możemy pani, dziękując za tę miłą wypowiedź, podarować oba filmy. Joannie Budek za chwilę na pewno, ale jesteśmy jeszcze na antenie, za chwilę to zrobi. Fantastycznie, dziękuję bardzo. No i właściwie pani Alino, dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Tu... Ja może, czy mogę jeszcze zadać bardzo pytanie, proszę. Czy te filmy też będą, czy będzie szansa zobaczyć te filmy w kinach? To jest ważne pytanie, chciałem zachować je na koniec audycji, ale bardzo proszę. Rozumiem, że... Jeżeli zepsuła. Nie, niczego pani nie zepsuła. To mnie tylko cieszy, że jest zainteresowanie naszą rozmową i tymi filmami. Dziękuję bardzo. Zapraszam państwa. Bardzo. Jeszcze mamy kilkanaście minut do 22:22:7 trójek. To zanim właśnie wrócimy do tej percepcji odbioru filmu w Polsce, na świecie, to może to ważne pytanie, co z filmami dalej? Czy widzowie będą mieli szansę zobaczyć je w telewizji, w kinie, na DVD? To może teraz ja bardzo proszę. Zacznę. Czyli ja Maria Pułaska, film Nasza Klątwa. Tak, Warszawska Szkoła Filmowa i tutaj też chciałam powiedzieć o tym, że to, co Tomek zresztą wcześniej powiedział, on robiąc ten film był studentem szkoły, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że film studencki dostał się do tej shortlisty oscarowej. Przeszedł oczywiście bardzo ciężką drogę, pokonując... No tak, wiele filmów, tak. Pokonując wiele filmów, ale też Tomek jeździł na różne festiwale, tak jak wcześniej mówił. I dlatego też to, wydaje mi się, w tym wszystkim jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na młodych ludzi i na to, że studenci czy Warszawskiej Szkoły Filmowej, czy innych szkół filmowych są zdolni i mamy takich ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o naszą klątwę i to, co się z nią będzie działo w przyszłości, to najbliższy pokaz naszej klątwy będzie właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej w ten weekend. Będą takie targi, które się nazywają Medialne Mazowsze i tam będziemy pokazywać w sali kinowej. No tak, ale to propozycja tylko dla mieszkańców Warszawy. To tylko propozycja dla mieszkańców Warszawy, no ale... A w ogóle? Jak najszybciej. Mhm. W ogóle oczywiście myślimy o takiej dystrybucji. Film w ogóle był pokazywany też już w paru miastach. Natomiast wydaje mi się, że ta szansa, jaką dostaliśmy, czyli dostanie się na shortlistę, sprawi, że że będziemy mogli być pokazywani i dystrybutorzy będą zainteresowani. Więc teraz jesteśmy w trakcie rozmów. W tym momencie nie będę dokładnie mówiła. Czyli jest szansa, że być może jest, nawet w kinie. Jest szansa, żeby w kinie, ale też oczywiście jest szansa, żeby pojawił się w telewizji. A Joanna? Joanna też jest właściwie studenckim filmem. Powstał w ramach w Szkole Wajdy, w ramach naszego programu dokumentalnego i pod okiem Marcela Łozińskiego i Jacka Błowuta, więc też znowu kolejna koincydencja. A przepraszam, jeszcze chciałam powiedzieć, że jest kolejne połączenie, bo producenci filmów nazywają się, jeden to jest... Jakaś pomyłka, tak? Znaczy, w sensie łączy nazwiska, mówisz, z waszej strony Ślesicki. Tak, Maciej Ślesicki z naszej strony, który jest współzałożycielem. A z naszej strony Adam Ślesicki, który jest koordynatorem programu dokumentalnego. Natomiast, więc tak, więc absolutnie Maria, myślę, że to dobrze powiedziałaś. Należy patrzeć na młodych, co robią, bo to... Ale w obu instytucjach na pewno patrzycie. Patrzymy. Skoczcie z tymi młodymi. My nie jesteśmy aż tak młodzi, prawda? No akurat my, ale są młodzi zdolni na pewno. I na pewno trzeba na nie zwrócić uwagę. No też już nie przesadzajcie. Ja też właśnie, że przesadzają. Zdecydowanie. Natomiast tak, Joanna ma dystrybutora, ale to, co myślę, że ważne jest, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, to jest bardzo trudna sprawa, żeby krótki dokument prowadzić do kin, bo on ma 40 minut, więc kiniarze... Trudno traktować to jako osobny seans, prawda? Jako osobny seans, więc one mają szansę... A może jeszcze raz połączycie siły i będziecie obydwa na przykład Być może. Już mieliśmy nawet pokaz wspólny. Tak, był pokaz prasowy wspólny, ale także Joanna ma dystrybutora i myślę, że w przyszłym roku mam nadzieję, że wieść szeroka się rozniesie po Polsce, że możecie go państwo zobaczyć w kinach. Na pewno będzie pokazywany w telewizji, bo telewizja tutaj jest bardzo zainteresowana i na pewno też oboma tytułami, to państwo musicie go po prostu, te dokumenty muszą być w publicznej telewizji, w prywatnych, na prywatnych kanałach również. Więc to, co byśmy sobie życzyli a propos telewizji, żeby one nie były puszczane po 24, tylko w jakimś normalnym czasie antenowym, żeby państwo rzeczywiście mogli go komfortowo... No, żałuję, gdybym mógł, to byśmy filmy pokazali w trójce, no ale przynajmniej tutaj za pośrednictwem mikrofonu tego zrobić nie możemy. Dobrze, no to mamy jeszcze, właściwie czas szybko płynie, mamy tylko kilka minut jeszcze do końca audycji. Koniecznie muszę zapytać was wszystkich o to, no bo troszeczkę mówiliśmy o tym, co już zrobiliście w związku z promocją filmu za granicą. Wiele festiwali, tutaj właśnie Aneta wróciła z Los Angeles, Tomasz tam się dopiero wybiera. Co obie instytucje reprezentujące filmy, czyli Studio Wajdy i Warszawska Szkoła Filmowa, robią teraz, czy będą dalej jeszcze robić, i również autorzy filmu dla promocji amerykańskiej, oscarowej. Czy szanse rosną? Tak. Bo wiemy, że to jest w ogóle trudna sprawa dostać nawet nominację. To jest trudna sprawa dostać nominację i to jest w ogóle trudna sprawa promocyjnie, dlatego że to kompletnie inaczej wygląda. To jest trochę inna forma. Jeżeli chodzi o nas, to dwa filmy mają swoich agentów takich PR-owych tam na miejscu w Stanach. I teraz się okazuje, że nagle też, no przynajmniej symbolicznie, stajecie się konkurencją wzajemnie dla siebie. No niestety, ale wydaje mi się, że jakby bez przesady. Bardzo nam zależy na tym, żeby powalczyć o to razem i myślę, że też jesteśmy silniejsi w tym wszystkim, jeżeli przemierzamy tę samą drogę wspólnie. Natomiast z mojej perspektywy wygląda to tak, że my jako Warszawska Szkoła Filmowa dajemy bardzo duże wsparcie. Przepraszam, że się tak zaplątałam, natomiast chodzi o to, że nie znamy firmy, która jest tam na miejscu w Stanach, więc to jest też dla nas nowość. Dopiero ją poznamy i tak naprawdę to ona obsługuje nasz film, brzydko mówiąc, tam na miejscu. Więc z tej perspektywy jest to dla nas nowość. Mhm. Będziemy tam niedługo i zobaczymy tak naprawdę, jak to wszystko wygląda z ich perspektywy. Mhm. Z naszej strony pracujemy z naszym agentem od jakiegoś czasu, więc znamy się bardzo dobrze. To są agencje, które są, myślę, że również w waszym przypadku wyspecjalizowane w promowaniu właśnie do filmów dokumentalnych, bo to jest bardzo ważne. I no właśnie Aneta wróciła z takiej trasy promocyjnej filmu. Była zarówno w Nowym Jorku, jak i w Los Angeles. Z sukcesem? W Ameryce to tylko z sukcesem, tam nie da się inaczej. Tam nawet jak nie jest sukcesem, to jest sukcesem. No ale muszę cię jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz, bo akurat twój film ma wielkie wsparcie, no chyba też właśnie oscarowe potencjalnie, dlatego że muzykę do filmu stworzył laureat Oscara. Jeszcze nie wiem, czy to się przekłada bezpośrednio. Tak, muzyka jest rzeczywiście piękna, natomiast nie mam takiego poczucia, że to się jakkolwiek przekłada na... No ale na pewno nazwisko Amerykanom znane. Wiesz co, nie członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej. No pewnie tak, natomiast jakby zaskakująco nie zawsze i nie wszędzie i nawet i w Polsce i tam niekoniecznie od razu rozpoznawane i od razu wiadomo, że to jest ten Janek Pekaczmarek, który zrobił muzykę do Finding Neverland, więc to no niekoniecznie... właśnie, i skąd nagle w takim krótkim, skromnym polskim filmie, tak? No właśnie, a skąd? A skąd? Zadzwoniłam do Jana, my się znaliśmy już wcześniej, więc miałam ten komfort. Zadzwoniłam do Jana, powiedziałam, że bardzo oczywiście się bałam tej rozmowy i to było trochę coś takiego, że a czemu nie? No nic nie stracę, najwyżej powie nie. Więc zadzwoniłam, akurat był w Polsce, powiedziałam, że robię film, że mam taki pierwszy montaż, tak? Jak to po polsku? Bo już zaczynam gubić polskie słowa. Chyba montaż, tak. Tak. Okładka, o, pierwsza okładka. I, to już takie profesjonalne, tak. Czy mógłby tato zerknąć, bo jest jedyną osobą, którą sobie wyobrażam do tego projektu. Spotkaliśmy się, dałam mu płytę, on zanim obejrzał powiedział, no ale skoro mi mówisz, że jestem jedyną, to chyba nie mam wyjścia. Ja mówię, no okej, ale najpierw zobacz. Zobaczył, za tydzień zadzwonił, że okej. Nie pytał o cenę, po prostu się zgodził. Oby to przyniosło w Ameryce filmowi szczęście. A muzyka rzeczywiście piękna i pięknie brzmi w filmie. Najważniejsze to, by ci wszyscy, którzy nas dzisiaj słuchali, mogli w niedalekiej przyszłości oba te filmy zobaczyć, i Joannę, i naszą klątwę. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Byli z nami Aneta Kopacz, autorka filmu Joanna, Joanna Solecka ze studia Wajdy, Tomasz Śliwiński, autor filmu Nasza Klątwa, i Maria Pułaska z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziękuję raz jeszcze. Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że to nie koniec sukcesów obu filmów, a niezależnie od tych sukcesów na pewno o tych filmach warto rozmawiać i przede wszystkim, jak wspomniałem, je obejrzeć, oby jak najszybciej. Do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek i Ryszard Jaświński.